पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण है कि हम दिव्य ज्योति दिखाएंगे, दिव्य ज्योति दिखाएंगे, दिव्य ज्योति। ये दिव्य ज्योति क्या है, क्या वे दिखा सकते हैं या हम लोग क्या करें, ये सामर्थ्य है क्या उनमें? और एक साथ हजारों की संख्या में दिखाते हैं, कहते हैं एक साथ हजारों को हम दिखा देंगे, ये बात हम कहाँ तक समझे? हमें पता नहीं भाई, हम तो जानते नहीं, हमारा विश्वास नहीं, हम जानते भी नहीं, हमारे में सामर्थ्य भी नहीं है वो दिखा दे, मेरे विश्वास भी नहीं होता नहीं हमें तो, अब वो क्या दिखाएंगे नहीं जाने, हमारे पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। जिनके ऐसी दिखाने की बात है क्यों उठती है, दिखाने की बात भीतर में क्यों उठती है, सिवाय मान बढ़ाई और कुछ नहीं है, क्यों दिखाते है? अगर सामर्थ्य है तो चुपचाप रहो, और ना सामर्थ्य तो हल्ला क्यों मचाओ, दोनों बातों में पारमार्थी शक्ति है कुछ, नाद श्रवण है, प्रकाश है, ये ज्योति का ध्यान है, ये साधना है, साधारण साधना है, तो ऐसी साधना है आपके तो दर्शाते क्यों, लोगों क्यों बताते हो, अगर लोगों ने बताते हो तो आप किस उद्देश्य बताते हैं, क्यों बताते हैं? हमारे तो समझ नहीं आती, साधक का ये काम नहीं है, साधन करता है जो अपना उद्धार चाहता है, उसका ये काम नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो तो अपना विचार करेगा, अपना सुधार करेगा, दिखाने से क्या मतलब, क्या मतलब होगा? अरे दुखाते हैं, देखते हैं, वे जाने, मैं मना नहीं करता दिखाने की भी और देखने की भी, मगर मेरी ऐसी बातों में रुचि नहीं है, ये बात हमें बढ़िया नहीं लगती है, साधक के काम की बात नहीं है, जो कोई साधन चाहता है, आध्यात्म उन्नति चाहता है, उसके काम की बात नहीं, देखना है ना दिखाना है, ये काम की बात है ही नहीं, ऐसे ऐसे दिखाओ पड़ो से अलग रहो, अपने भजन स्मरण करो, सत्य में भगवो, भगवान में मन लगाओ, फिर लाभ होगा, ये बात है। कहते मेरे मन में दुख देने की भावना उन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा है जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, उन लोगों को ज्यादा दुखी देखने में मुझे बहुत आनंद आता है, ऐसी मेरे मन में कुटिल भावना भी है कि ज्यादा दुख पाए, ज्यादा दुख पाए, मैं इस भावना से बहुत दुखी हो रहा हूँ, आप ऐसी बात कही जिससे मेरा ये भावना खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, आपकी भावना ये काम करेगी, भगवान कृपा करेंगे, आपके पश्चाताप होता है, किसी के दुख देने से दुखी होते हैं, और दुखी होने पर तो भावना होती है, दुर्भावना से आपको दुख होता है, ये बहुत ही मंगल की बात है, बड़ी आनंद की बात है, आपका अंतर शुद्ध होगा, भगवान कृपा करेंगे, और ऐसा दुख होना चाहिए, जो दूसरों की दूसरे आपकी निंदा करे, नुकसान करे, उसको जो सुख होता है, उसकी अपेक्षा आपके भीतर में दुर्भाव पैदा होते हैं, उनका दुख होना चाहिए, दुर्भाव पैदा क्यों हो गए हमारे, ये आपको सुहाना नहीं चाहिए, और नहीं सुहाना चाहिए, ये प्रार्थना हो गई, भगवान से कहने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर में चटपटाहट हो गई, ऐसे भाव मेरे क्यों हो गया, ऐसा गंदा भाव कहाँ से आ गया, क्यों आ गया मेरे भीतर ऐसा, ऐसा भाव हो जाने से ये प्रार्थना हो गई, ये भगवान से प्रार्थना हो गई, मिट जाएगा, ये ठहरेगा नहीं। इसमें घबराना आपकी ज्यादा होनी चाहिए, वो बुरा लगना चाहिए, इतनी जरूरत है, सब हो जाएगा ठीक। भगवान से बिना कहे ही भगवान साफ कर देंगे, प्रार्थना हो गई भगवान से और प्रार्थना कर दो ठीक हो, ये बात है, बहुत ठीक बात है। आप कहते हैं कामना का त्याग करो, हाँ जी, क्या कामना का त्याग करने के बाद का भी कोई जीवन है क्या? महान जीवन है, कामना तो गुना ही है, कोई चाहता है कुछ भी वो चाहने वाला ऊंचा होता है क्या, आप बताओ। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कछु नहीं चाहिए सो साहन पतिशा। चाह वाला नीचा होता है ऊंचा, चाहने वाले का हाथ नीचे होता है ऊपर होता है, महान नीचता है जो चाह ना मन में है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। ये चाहना से ही आदमी नीचे होता है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, ये चाह चूड़ी है मैत्री है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जब चाहन होती बीच, ये तेरे चाहना न होती तू तो सच्चिदान घर रूप होगा, ये चाहने से नीचा हो गया, बहुत विकृष्ट हो गया, ये चाहना के कारण से ही पतन हो गया तेरा, तू भगवान का अंश होता हुआ चाहना करता है, भगवान का अंश होकर के चाहना करता है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी दुख की बात है। हरिजन हो जगत को जाचे लाचे त्रिभुवन राही, भगवान का भगत होकर जब मैं जाता करता है आशा रखता है तो भगवान को शर्म आती है कि मेरा होकर क्या कर रहा है, भगवान का होकर के दर्शन जगत को जाते मोरदास कहा है नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास, उसको विश्वास कहा है, कोई इच्छा उन्हें नहीं चाहिए, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। सज्जनों शांति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो अपनी इच्छा कुछ मत रखो, भगवान को दे दो और तुम्हारी मर्जी उसकी मर्जी मिला दो। शेर जी श्री गोविंद जी ने कहा था कि मेरे तो मनचाही होती है, लोगों ने कहा मनचाही होती है नहीं हमारी, हम जो चाहते हैं होता नहीं, अरे होता है सो भाता नहीं, अरे भाता है सो रहता नहीं, ये आप होते, ये आप सुनाई कि हम चाहते है सो होता नहीं, अरे होता है सो भाता नहीं, अरे भाता है सो रहता नहीं, ये बड़ी आफत है। तो शेर जी ने कहा हमारे तो चाहना होती है, चाहना हमारी तो सब चाहना पूरी होती है, कि आपके पूरी कैसे होती है, कि हमने अपनी चाहना रखी नहीं, भगवान की चाहना में रख दी मिला दी, राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो हमारे तो सब मनचाया होता है, कोई मरता है तो मनचाया, कोई धन चला जाता है मनचाया, किसी अपमान होता है मनचाया, हमारे जो होता है मनचाया होता है हमारे तो, क्योंकि मन का चाहना हमने भगवान की चाहना बना दी, भगवान की चाहना होती वो हमारी चाहना, हमारी कोई नई चाहना रखते ही हम, कितनी बढ़िया बात है, हमारे तो मनचाही होती हर समय, क्यों राम की न चाहे सोई हो करे अन्यथा अस नहीं कोई, बड़ा आनंद रहता है, बड़ी बात, बड़ी मौज रहती है, जिसके कुछ नहीं चाहिए साल कुछ। वो बताया था ना कश्मीर के राजा एक जंगल में गए थे, बातों बैठे थे, तो राजा ने पूछा कि आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, कहते मैं यहाँ का राजा हूँ, कहते मैं महाराजा हूँ, उन्हें कहा मैं तो राजा हूँ, कि तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ, आप महाराज हो कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, कि मैं राजा हूँ चाहे जिसको द्रास में से निकाल दूँ और चाहे जिसको दे दूँ, दो मेरे हाथ में बात है। अच्छा चाहे जिसको निकाल दो, आपके देश में से मच्छरों निकाल दीजिए, क्या मच्छरों से पैदा होती है आपके राज्य में, क्या उसे हासिल होता है, मच्छरों को निकाल दीजिए, कहते नहीं निकाल सकते, और मेरे को लाख रुपए दे दीजिए, अब ऐसे लाख रुपए कैसे दे दिया जाए, तो दोनों में फैल हो गए ना, तो आप महाराज कैसे, हमारे चाहना कुछ नहीं है, हमारा महाराजा पर छीन नहीं सकता, करो आप हमारे कुछ नहीं चाहना है, बोलो तो महाराज हो गए कि नहीं? आपका राजा बना चला नहीं, हमारा महाराजा बना है, हम महाराजा है। तो जिसके कुछ नहीं सो है ये सो शाहन परिशाह बादशाह को बादशाह। ये चाहना ही तो नीचे बता दी है, कारण गुण संगोष है सदा सदी होगी जन्म शो बार बार जन्म लेते हैं। ये चाहना के कारण से, इच्छा के कारण से ही, अगर इच्छा छोड़ो जन्म होगा ही नहीं। कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तीन बताओ। कहाँ होगा, अरे क्यों होगा, अरे कैसे होगा, बताओ। जिसे कोई चाहना नहीं है, जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। जन्म होने का कारण चाहना ही है, मन में चाहना ये महान दुख का कारण है, बड़े दुख का कारण। चाह बिना किए होने वाला है तो होकर रहेगा, चाहना करो तो ही होगा, न चाहना करो तो नहीं होगा। और नहीं होने वाला है वो चाहना करो तो ही नहीं होगा, नहीं चाहना करो तो ही नहीं होगा। तो चाहना का उपयोग कहाँ होगा, चाहना सार्थक कहाँ हुई। हो ये सोई राम रति राखा को कोई तरह बढ़ावे शाखा। अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपनी इज्जत खराब हो गई, चाहना से होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होना है, होना ही नहीं होगा। अपनी इज्जत खराब करनी है, अपनी इज्जत खराब हो रही, अपना माल बना, अपनी फजीति करनी है। और नहीं होगी तो कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी, साधना प्रजा प्रम प्रवृत्ति। मैं कहती हूँ सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, जितने देवता लोग है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, ये कैसे किस पर क्या चाहना रहते हैं आपसे। ये जल क्या चाहना रहता है, पृथ्वी सबको आचरण देती है, क्या चाहना है आपसे। वायु क्या चाहता है, ये जितने देवता अधिकारी है उनके क्या चाहना है। पृथ्वी देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, यानी देवता आप कहते हो सभी, इनकी क्या चाहना है आपसे। अरे काम इससे बढ़िया होता है। संसार में जो महात्मा होते हैं बिना चाहे होते हैं, जैसे साधना रहित उनके द्वारा दुनिया का कल्याण होता है। अरे साधना का गुलाम कुछ कर सकता है, जो भीतर में गुलामी भरी वो क्या करेगा, क्या कर सकता है वो, बताओ। उनकी बुद्धि पत्थर है, जो कहते हैं बिना चाहे पत्थर हो जाता है, बुद्धि पत्थर है उनकी। बिना चाहे महाराज भगवान हो जाता है। भगवान, भगवान आपसे क्या चाहते हैं बताओ, भगवान अपने लिए क्या चाहते हैं आपसे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, स्वार्थ नंत सकल जग माही, सुमने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे जब प्रीति। हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान से क्या चाहते आप बताओ। दो ही उपकारी है, उनके द्वारा जो उपकार होता है वो चाहने वाला हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी। चाहने का गुलाम क्या करेगा, रोएगा बैठा, जगह जगह हाथ फैलाएगा, क्या करेगा वो, कुछ कर ही नहीं सकता। वे चाहने जानते ही नहीं, माया रो मजूर बंधु कहा जाने बंद, वो क्या जाने, उसको पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। अंधे है सभा। मैं आप लोगों से पूछूं, सब आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूँ, सब जितने भाई बहन है उनसे मैं प्रश्न करता हूँ। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, जो चोरों को दोगे, डाकुओं को दोगे, लूटना चाहते हो उनके दोगे, ठगों को दोगे, किस को देना चाहते हो बताओ। कुछ भी देना चाहते हो, रोटी कपड़ा जो कुछ देना चाहते हो, किस को देना चाहते हो। डाकुओं को देना चाहते हो, चोरों को देना चाहते हो, ठगों को देना चाहते हो, लेना चाहते हो उनको देना चाहते हो। बहन बेटी भी लेना चाहती है उसको देना नहीं चाहते आप, जो लेना नहीं चाहता है उसको देते हो आप। संत महात्मा भी जो विरक्त है त्यागी उसको देंगे। तो आपकी नीति स्वाभाविक स्वतः प्रवृत्ति ऐसी है, न चाहने वालों को देते हैं, चाहने वालों को देते हैं आप। चाहने वाले देते हो, डाकुओं को देना चाहिए, चोरों को देना चाहिए, ठगों को देना चाहिए, जबरदस्ती दुख देने वालों को देना चाहिए, क्यों वे चाहते है मांगते है वो, भूखे को अन्न देना है, इसलिए चाहने वाले को धन देना चाहिए, देते हैं। कौन है देने वाला आप बताओ, कि मैं चाहने वाला ज्यादा चाहने वाला देगा, डाकुओं को देगा, मैं चोरों को देगा, मेरे को कौन है बताओ। कोई भी चाहता तो न लड़ना चाहते उसको देना चाहते हैं तो नीति है या तो स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक जो मिलता है नेता बिनता है मिलता है मांगे मिले ना बड़ी करूं कहां लग पर वो अनुभव गले में आए संतों की शरण। आप साधु भी देखो तो किसको देना चाहते हो बताओ जो लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो ब्राह्मण भी आप है जो ज्यादा लेना चाहते हो उसको लेना चाहते हो बहन बेटी है वो भी ज्यादा लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो अथवा नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो एक एक बात बताओ जो आपके मन में मुझे लेना चाहते लूटना चाहते हो उसको देना चाहते कोई साथ बोल बताओ डाका डालते हैं लूटते हैं चोरी करते हैं उसको देंगे हम तो ऐसा है आपके मन में तुच्छ चीज भी मामूली एक रोटी का टुकड़ा भी जो नहीं मांगता उसको देना चाहते हैं एक माँ के बेटा एक माँ के बेटा अरे रसोई बना रही है माँ अरे भोजन परोस रही है एक है वो तो बकरी से तरह जो चरता है दिन भर और एक ऐसा है कि सुबह खा रहा है तो शाम को तो खाएगा नहीं अरे दोनों भोजन कर रहे हैं अरे माँ बना बना कर ताली रोटी दे रही है तो नहीं खाएगा पर शाम तक तो जीवा नहीं उसको रोटी देगा माँ मेरे को देगा ठहर जा तेरे को दे दी ठहर जा उसको देगी जो ये खाएगा नहीं भूखा उठ जाएगा दिन भर भूखा रहेगा ऐसे बकरी जो चरता है तो क्या बात है नहीं दिया तू माँ खास माँ दोनों बालकों पर प्रेम है दोनों पर स्नेह है माँ का समान स्नेह होने पर भी जो नहीं मांगता है नहीं लेता है उसको देती है तो दूसरे आदमी मांगने वाले देंगे ये जानते नहीं आप मांगा मिले न कोयला अन मांगे पकवान संत महत्व अस्ते प्रतिष्ठायाम अस्ते सर्वरत्नों पर स्थारम योग दर्शन आया है जब लेना नहीं चाहते तो पृथ्वी के रत्न दिखने लगते पृथ्वी का द्रव दिखने लगता धन दिखने लगता बहुत भगवान धन पड़ा हुआ मजी मिलता है चोर लेते हैं तो ताला लग जाता है धन्यवाद ताला क्यों लगता है कि कोई चुरा न ले और कोई जोड़ने वाला ताला लगता ही नहीं। हमने देखा वहाँ दक्षिण में गांव शनिश्वर जी का गांव है जिसका कबाड़ नहीं है गांव भर में कपाट नहीं है कुल्ला पड़ा है शनि की मूर्ति है एक पत्थर उड़ा एक उसको वृक्ष भी टहर नहीं आता टहर टूट जाती है और कोई वो चोरी ले लेता है तो अंधा हो जाता है दरवाजा नहीं है पड़ा हुआ हम गए है कुपाश पड़ा है गो हमने देखा है मानो एक गांव है औरंगाबाद के पास में क्या नाम सिग्नापुर बोल रहे हाँ तो वो है शनिश्वर गांव हम गए थे कुपाश पड़ा है अलार्म घड़ी पड़ी है उसमें पड़े घर में जाकर देखा हमने वो गांव खेत में गई हुई आदमी खेत में कोई था घर में कोई नहीं था उसको देख रहा है कबाड़ नहीं है मकान कबाड़ नहीं है दरवाजा नहीं है कबाड़ नहीं है खुला मिला है हमने देखा है चोर का डर ही नहीं है हम खुद फिर कर गए सपा घर खा गई अगर हम घड़ी पड़ी है कुपाश बहुत पड़ा है और चीजें कई पड़ी हुई थी देख रहा है कोई चोरी कर लेता है तो वो जा नहीं सकता भाई शनिश जी है शनिश पत्थर है बड़ा बूटा ऊपर कहते नींब की टहनी भी आ जाएगी तो टूट जाएगी मंदिर बनाना चाहता नहीं बन सकता सब टूट जाता तो क्या कभी नहीं बताओ गांव का गांव ऐसा ही है हमने फिर कर देखा जाकर देखा जरा तो लेना नहीं चाहता है उसी लिए खुली चीज मिल रही सर्वरत्व उपस्थान सब चीजें पैदा होती है ऐसी बात बिल्कुल पक्की सच्चे सिद्धांत की बात है नहीं चलना चाहता है उसको सब लेना चाहते नहीं लेना चाहते उसको सब लेना चाहते सब भगवान लेना चाहते चार प्रकार के भगवान बताए भगत आर्थो जिज्ञासु अर्थात भी ज्ञानी से तेसा ज्ञानी युक्त नित्य युक्त एक भगवान विशेष थे ज्ञानी जो अत्यर्थ से भगवान ने क्या घाटा है अर्थात बताया उदारा सर सब उदार है ज्ञानी तुम बातें कुछ नहीं चाहता है सब सुनता है अर्थ अर्थार्थी जिज्ञास और ज्ञानी चार प्रकार भेद होता है गीता में। ज्ञानी तो आत्मी में तो मेरा आत्मा है, क्योंकि उसे चाहना कोई है ही नहीं। तो चाहने से आदमी नीचा होता है, ऊंचा नहीं बनता। भगवान खुद चाहना कर गए बावन भगवत बावन आमूल हो गए छोटो, सबसे लंबा हुआ होता बावन भगवान के समान लंबा होता कोई नहीं हुआ, बताओ कोई हुआ हुआ तो। अरे वो नाम बावन अवतार है, धुर बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, ब्रह्मांड गांव बढ़ गए तो बावन नावन जाए नाम तो बावन ही रहा, क्यों मांगने वास्ते गए, मांगने गए सो मर गया, मर कर मावन जाए उससे पहले वो मर जो होते भी लट जाए। मांगने बड़ा होता आदमी, भगवान छोटे होंगे जो त्रिलोक ना थे, जमीन मांगने वास्ते गए छोटे से होगा। इस बार जिसके हृदय में चाहना है वो उन्नत हो ही नहीं सकता, वो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। चाहना करने से तो किसके चाहना नहीं है बताओ, कौन छोटा रह गया? चाहना न होने से छोटा कौन रह गया? भाई बहनों में बताओ आप, हमारा चाहना नहीं है इस बार हम छोटे रहेंगे, हम दरिद्र रहेंगे हमारी चाहना न होने से, बताओ एक भी बताओ। हमारी चाहना नहीं करी इस वास्ते हम दरिद्री रह गए, चाहना करने से हम धनी बन गए, बताओ वो बताओ कि चाहना से हम धनी बन गए? चाहना से कोई धनी बनता है? चाहना से होते लखपति करोड़पति सब बढ़ेंगे? चाहना से नहीं बनता, बनने वाला विधान है अलग, वो जैसा पूर्व कर्म किए है उस विधान के अनुसार मिलेगा, चाहना से नहीं मिलेगा। चाहना करना बहुत ही बेसमी है, सर्वथा क्यों चाहना करें? राम की ने चाहे सही हुई दूरी होने से अपनी क्यों चाहना करें? चाहना से कोई बड़ा नहीं होता, ये पता ही नहीं उनको, चाहना पत्थर हो जाएगा, पत्थर हो गया जाल के भगवान का भगवान हो जाएगा, भगवान का भगवान कहते थे वो क्या दोगे मेरे कुछ नहीं चाहिए महाराज, प्रहलाद के साहब ने कि तू कुछ मांग के मेरे मन में चाहना है ही नहीं, कि मेरे राजी के लिए मांग में कुछ चाहना नहीं है। ज्यादा कहा तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप कहते हो तू मांग तो मालूम होता है मेरे दृष्टि में तो मेरी चाहना है नहीं, परंतु आप कहते तू मांग तो मालूम होता है मेरी चाहना है भी मेरे दृष्टि में नहीं है, अंतरे भी हो कहते मांग तो कोई ना कोई चाहना है, तो कृपा करो ना तो वो मिटा दो, वो चाहना मिटा दो, तथास्तु दो कि मारा मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। तथास्तु कह दिया, कहते ही महाराज मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, ये चाहना थी तथा कभी नहीं होगी। ज्ञान की चाहना तो कर सकते हैं, भगवान की चाहना, ज्ञान की चाहना, ज्ञान की चाहना वो चाहना नहीं होती बराबर, वो आवश्यकता होती है। एक चाहना होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो मिटती कभी नहीं है। ऐसा ना मिटती है, पूर्ति कभी होती ही नहीं। जैसे भूख लगी है तो भूख की जो कमी है वो तो पूर्ति होगी, चाहे साग पत्ती खा लो, चाहे लड्डू लड्डू खा लो, चाहे शीरा पूरी खा लो, खुद पूर्ति हो गई। और चाहना पूर्ति होती नहीं, बढ़िया बात बड़ी बढ़िया, अरे यार क्या किया, साग नहीं लाए, साग लिया साहब, अरे चटनी तो है ही नहीं, चटनी ले आए, दो पत्ती अगर पुदीना की डाल देते कैसा बढ़िया हो जाता, ऐसे पुदीना डाल दिया कि थोड़ा सा नींबू नीचे क्या दो पूरी हो जाना, अमुक चीज नहीं अमुक नहीं है। घाटा जितना धनी आदमियों के होता है उतना घाटी गरीब में कभी होता ही नहीं, जितना धनी आदमियों के घाटा होता है कि वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, इतने दरिद्र के नहीं होता, दरिद्र घाटा रोटी नहीं है इतनी होती है, उसकी वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मार लाइन लगी है नहीं नहीं की, लखपति करोड़पति हमें उसने घर में जा करके ये जरूरत है, ऐसी जरूरत है, ऐसी जरूरत है, गरीब के हमारे जरूरत नहीं भाई, हम कमाते हैं खाते हैं बहुत कहते हैं। एक शेठ था, उसके पास एक गरीब रहता था, तो गरीब के हलवा पूरी पड़े अपने दोनों पति पत्नी दोनों जावे कमा कर लावे खूब माल बनता था। जब स्त्रियों की आपस में बातें होती तो सेठानी से बात करती तो सेठानी वो कहती हमारे आज गुलगुला बना है, आज हमारे हलवा पूरी बना है, आज हमारी खीर बनी है, हमारी ये बना है। सेठानी क्या है फुलका बना दे, रोटी साग बना दे, ज्यादा पापड़ सेक दो, पापड़ सेक दो, फली सेक दो, कैरिया सेक दो, ज्यादा जल्दी हो जाए, हलवा पूरी बनता ही नहीं। तो सेठानी बड़ा आश्चर्य आया, हम इतना पैसा है उसे नहीं दिए, पैसा नहीं खाते। शेठ ने कहा क्या बात है? तो शेठ ने कहा 99 का चक्र है, नवनवति चक्रम, संस्कृत पुस्तक आई, 99 का चक्र है। 99 चक्र क्या होता है? तो लाओ 99 रूपये लाओ, तो एक कम 100 रूपये लाए 99, 100 रूपये ला करके कोठी बांध कर उसे अंगन में डाल दी। पर नीचे घर था पास में, सुबह देखो सभी में क्या पड़ा, उठा भीतर ले गए, मैं 20 रहे 19, 5 20 होता है, तो 5 20 में 4 20 तो पूरी है, 5 20 में एक कम है। कहते क्या है, 2 दिन में कमा करके पूरी कर देंगे। अरे वहां 2 4 दिन पूरी करी, पूरी अपने खा करके, अगर संग कहते कितना हो जाता है रुपया, वो पूरी कर दी, अब लगा 99 तक। पैसे पूछते रहे, पास पूछा, पूछो सेठानी क्या बनता है, कि भाई रोटी बनती है तो चटनी पीस लेते खा ली। ये 99 का चक्कर है, ये धनी आदमी चक्कर में पड़े हुए हैं, गरीब पड़े नहीं है, गरीब मौज करते हैं आनंद में। वे क्या करे बेचारे, दरिद्री दरिद्री महान दरिद्री, ब्याह करो 20 लाख 25 लाख रुपया मांगते हैं, मांगता है मेरे को। अरे बच्चा लड़का होता है उसकी बिक्री करते है 15 लाख 10 लाख कीमत बढ़े, सो पावे 15 लाख दे दे तो वो सोना मिले, सोना बिक्री होता है धनी आदमियों का, गरीब बिक्री होता है, सोने की बिक्री होती है, ब्याह होगा इतने रुपया दो 20 20 लाख 30 30 लाख 50 50 लाख सोने का बिक्री होता है, तो सोने को मिलेगा वो, गरीबों के तो होता ही नहीं चलोगे। अरे घाटा लाखों का करोड़ों का घाटा होता है, गरीबों का 10-15 पीढ़ी में कोई लाख का घाटा हुआ ही नहीं, क्या है ही नहीं अंदर क्या है, कहाँ बगावत लूटता ही ठीक है। तो ये धनी के तो आप बड़े धनी नहीं है, धनी बहुत गरीब है, धनी है डरते हैं, साधु से डरे, ब्राह्मण से डरे, जो गरीब जाति उसे डरे, राज से ही डरे, बड़ों से ही डरे, चोरों से ही डरे, डाकुओं से ही डरे, साधुओं से डरे, कोई साधु अगर मांग लेगा कुछ कुछ, ब्राह्मण से डरे डरते रहते हैं, बेटा से डरे, बेटी से डरे, ऐसी धनियों की बातें हुई है। मैंने देखा मेरे से मिले सूर्य मंद थे नहीं, चला बातें हुई एकांत में, बहुत गरीब बेचारा, बहुत दया हो ये सब, दया कीड़े है भोगों में, भोगों में कीड़े है, महान दैवी बड़ा भारी अभाव उनके पास, सत्संग मिलता नहीं, सत्संग अच्छी होती है। अब कौन जावे पहले, उन धनिया में से कोई जावे तो दूसरा गाँव आता है, नहीं तो शर्म आती है, बैठने की जगह नहीं, ऐसा आदमी बहुत उनके समय में बैठना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो गई। सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग में जा नहीं सकते, पहले हिम्मत कौन करे, एक दूर जाओ तो फिर तो कह रहे वो आते तो अभी से हो गए, अब पहले कौन जाए बताओ, है हिम्मत किसी की सत्संग जाने की। ये बड़ा क्या है, मूर्खता में बड़े हैं, पापों में बड़े हैं, अन्याय करने में बड़े हैं, महान बड़े हैं। बड़ा होता है बड़ा तला जाता तेल में, तल जाते बेचारे दुख पा रहे, रात दिन रात रोटी नहीं खा सकते, वक्त पर सो नहीं सकते, दोनों तरफ हलो हलो हो रहा, रात सुबह नींद नहीं ले सकते, अरे वे झगड़ा डोते है, वे अपने साथ साथ में फाट पर झगड़ा दिया, रातों में लाएगा। कलकत्ते में देखे हुए मदन लाल जी कहते थे, ये चमड़िया का जो बार उठे जो गए ये झांका वाले बड़े सुखी है, झांका सड़ा दिया झांका होता है छापड़ी उठी पैसों से सो नहीं सकते, भक्त पर खा नहीं सकते, कपड़ा पहन नहीं सकते, धनी है कोई फूक भरी धनी है धनी है, महान दुखी है बेचारे, इस बात धनी से कभी मांगना नहीं चाहिए, धनी साधु जा नहीं सकता, लठ लिया बैठे बाबा जी कहाँ जाते हो, अच्छा भाई और गरीब के घर पर ठेठ पहुंच जाए पास में क्या है बाबा की भिक्षा भिक्षा मिलती है, धनिया को भिक्षा मिलती नहीं, गया मैं तो कलकत्ते में भिक्षा मांगी मैंने, गया ऊंचा चला जो दरबार ऊंचा गया हुआ था थाली भीतर चला गया डाले अरे भाई घर से होगा घर से होगा क्यों आया ऊपर क्यों निकाल दी मेरे जानी सर बड़ी शादी हुई मैंने देखा है कल पता है जा सकता कोई कोई भिक्षा दे सकते है मेरी शादी को क्या देगा बेचारे पास नहीं, नहीं तो धनी आदमी बड़ा दरिद्री है बहुत गरीब है दया देश है शेठ जी ने के जिले में अकाल पड़ गया तो सस्ती दुकान करी सस्ता अनाज दो रुपया दो रूपया नहीं ज्यादा नहीं सस्ता अनाज दो 10,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठे होते थे तो साहिबगंज में दुकान के गीता प्रेस जाओ पूर्जी लाओ पूर्जी उठते थे छाप दे करिए उसका पूर्जी लाओ दे तो ये सुनते ये तो मर जाएगा कोई धनी आदमी सोने को दिया दो पैसा दिया दो रूपया का दाना लिया घोड़े को देंगे घोड़े वास्ते दाना ने वास्ते सोलह को दे दूर मंगाते दाना ये देखा मैंने धनी आदमी कितने गरीब है घोड़े वाले दाना भी मंगा सकते दान से गरीब हमारी देखी हुई बात है महान गरीब जी ऐसा सस्ता अनाज दिया खूब सस्ता दिया फिर कहते दर्शन अधिक हो जाए कोई मर जाएगा सस्ता कैसे दे और उसमें पैदा होगी सस्ता अनाज दिया उसमें मुनाफा हो गया शेठ जी को बोले कि हमारे इतने रुपया बच गया कहते कि घूसखोरी है कल जो की घूस होगी ये काम में मत लेना ऐसा महंगा लाओ सस्ता दो महंगा लाओ सस्ता दो खत्म करो दो ये पैसा बहुत खराब संसार में तो पैसा भी गीता पढ़ने से सस्ता दिया ये पैदा क्यों हो गया कि काम करने वाले लाने वाले बिक्री करने वाले सब मुफ्त में सब्सिडी करते थे अब वो सस्ता पर पड़ेगा तो नहीं कुछ खर्चा लगता नहीं आदमियों का खर्चा लगता नहीं किराया भी कमाया गया सब इधर से तो आज पैदा होगी तो लोग दे करके खत्म करो इनको ये पैसा बहुत खराब है शेर जी ने कहा ये पैदा कौन मत लगा ये कलू की घूस है घूस को भी पैसा खराब होता तो जिसकी इच्छा नहीं हो आप साफ आते गीता प्रेस में कितनी पुस्तकों की बिक्री मेरे को आश्चर्य आता है अनाज तो खाने में काम आ जाए पुस्तक तो उम्र भर है तो वे उम्र में इतनी मांग है रामायण और गीता दे नहीं सकती गीता प्रेस दूसरा कोई हमारी पुस्तक छाप क्या हमारे घर की पुस्तक पूरी नहीं छाप सकती दे नहीं सकती इतनी मांग है अब पुस्तकों को खाता है क्या बोले हरेक आदमी को पूछ रहे घर में पांच आदमी पांच रामायण चाहिए मौज से कितना प्रचार हुआ है कितनी शांति मिली है लोगों को कितनी सस्ती पुस्तकें मिली है कितना सत्संग सत्संग सस्ता मिला है एक शेर के पास एक व्यक्ति पर साथ देने वाले भाई जी ने थोड़ा दिया साथ भाई जी को रोक रोक रखा कोई साथ देना नहीं कितनी दिन से बात है ये बहम है बहम तो चाहना से आदमी व्यस्त होता है चाहना नहीं है किसी को एक दिन साधु रहते थे कुछ सुनी है कि एक चद्दर क्यों पांच सात दस साधु एक चद्दर भिक्षा दाने को जाओ वो चद्दर पहन ले भिक्षा दाने बस लोग एक दिन उठ ले गई पड़े रहे सभी बड़े बड़े सेठ आते थे ये सेठों का संबंध है ना ये बड़ा खतरनाक है मैं पात्र तो नहीं हूँ कहने का परंतु बात है तो बहुत सेठ आते चोरों ने देखा कि बाबा जी बड़े मालवार है मालदार है तो चोर आए रात्रि को वे सूते थे तो तो बाबा हाथ फेराई हो अंधेरे हाथ फेरा एक दो क्या है कि कपड़े ही नहीं है लंगोटी और कपड़े ही नहीं है उधर सोए थे साधु इधर जाओ क्या बाबा अरे भाई उनके डूंगे पर हाथ फेरे भाई भी हाथ फेर जाओ मेरे माँ थोड़ी बैठी माँ उन हाथ फेरा करती है तो मेरी माँ तो है नहीं हम थे पांच में दुभात क्यों करो हमारे पास में आ जाओ कि फेर दिया बाबा जी हाथ से फेर दिया सब तो हमारे भी हाथ फेर जाए भाई मारी माँ थोड़ी बैठी माँ हाथ फेरा करे वो बदे माता डूबो पर हाथ फेरे प्यार करे तो आज थे माँ मिल के आए थे दुभात क्यों करे हमारे हाथ फेर जाए अब सुनो डर लगेगा वो धनी डरते हैं बाबा जी बुलाते हैं मनोरजा बाबा जी थे गंगा शहर में जो गुरु जी महाराज थे उनके पता तो गुरु जी महाराज के कोई रुपया आ गया 20 रुपया जो गुरु जी महाराज ने इतने गाड़ गया रात रात चोर आया मनोरजा बाबा साधु थे छोटे भजन करते रात्रि को वे चोर आया जाने लगा तो मनोरजा जी पूछा रे बाबा तुम्हारे कुछ मिला कि नहीं कि आप जैसे बैठे क्या मिलेगा कुछ नहीं तो देख इस जगह देख तो थोड़े खोजी गुरु जी ने पूछा क्या हुआ कि बाहर महाराज रात में सो रहा बेचारा निराश हो जा रहा था मैंने कुछ यहाँ देख ले भूले जाओ अब तो निराश हो जा बेचारा 20 रुपए कम नहीं होते थे वो उस समय 20 बहुत रुपए होते थे दर्शन किए बूढ़े से जब दर्शन किया हमने बड़े संत पुरुष थे श्रद्धा सिंह राजा थे उस समय बीकानेर में एक वेश्या थी नामी जो गाने बजाने के लिए नाचने में जाया करती थी वे जानते थे तो उसमें बोले बाबा जी का वो आए ऊपर बैठ गए सामने बारी सामने कुर्सी पर बैठ गए बात कर रहे थे देव योग से दरबार की सवारी आ गई थी दरबार की सवारी उसको करके आड़ा कमाट बंद करना है बंद क्यों करती है राजा जी देखेंगे कि बाबा जी ये बेशक कर बैठे हैं महाराज हमारे घर में बेइज्जती होती है नहीं आड़ा बंद लो वो जानते थे बाबा जी को भी सदाशन जी उसे कहे हम वेश तेरे घर बाबा जी आए महाराज बाबा जी कृपा कर दी डरते नहीं राजा क्या जाने क्या जाने क्या जाने जान लो क्या करेगा राजा मनोरदास ऐसी कई बात है पूरी सही शांत हो गया तो राजा जी ने कहा राजगुरु सेवा लाओ तो हांडी वाला बह गया हांडी रखते हांडी वो खाना पीना उसे स्नान करना उसे चट्टी उसे हांडी हांडी बोध उसका पुस्तक है हांडी बोध हांडी सब मिट्टी से सब शुद्ध होता है तो मिट्टी शुद्ध नहीं अशुद्ध होती क्या सम्मान के सब पत्र शुद्ध होते हैं जो राजा जी को वहां बहुत बार ने कहा तो कहा गए कि हमारे थोड़ा मेला कर रहा है गुरु जी का तो क्या चाहिए कुछ धोलिया कुछ पीढ़िया देते हुए तो धोलिया रुपया पीढ़िया मोरो तो दे दिया जाकर मैं तो रह गए खाली कर दिया अब ये जीते खेवे जीते खाओ बैठो बच जाता हूँ बाबा जी थी वृद्ध थे तब दिन मैंने देखा लखारा अपनी वो भी अच्छे हुए और दूसरे साधु अच्छे हुए नहीं दास चेला मुझे कूड़ा कपटी सोधा बल पकड़ने मखिया में जो सावन में गोधा दास मनोज चेला मुड़ी चेली मुड़ी चार तत्तराज गए तातक खाई एक मैं था कोई नहीं सोचा तातक खाई हार दास मोह से छोटी मुगी दो दफ्तर चल के राज में छानी रहे इनको बाकी तरण दास जी थे तरण दास जी तो वो बाबा जी पीछे रतनगढ़ में वो मकान है अपनी वो तरण दास जी को कूटे बाबा को कोट दिन में वो मारने लगा बाबा जी कहते थे ठकड़े ही अड्डी तोड़ दी एक मुसलमान था, बीस जन का एक मुसलमान तिमसे कुछ दया ज्ञान बना लिखी है। फिर उतरण मर से गैर खाए पर मैया कूट ले भाई तेरी मर्जी कूट ले। मुसलमान ने छुड़ाया, बुन जन खा एक मुसलमान तिनके कुछ दया ज्ञान पहले छोड़ दी फिट मोड़ गए बाबे को सूरज छोड़ ऐसी बाड़ी सुनता थी। गंगा से भी डाउन कर बीकाने भी डाउन कर रहा हूँ विचित्र विचित्र बात है महाराज शर्मा जैसे बात है। स्त्रियों को सोच जाती ना क्या देखते कई करे बाबा कह जन्मभूति का दर्शन करूं जन्मभूमि का दर्शन। बड़े पक्के थे महाराज वो कह यो कि एक बार भोग हुए जीव हते 9 लाख दर्शन मनोरदास छोड़ी श्री शुण गुरु खरी शाख कभी सब कभी स्त्री नहीं करना चाहिए बहुत हत्या है इसमें 9 लाख लोग ऐसे बाबा जी। आप जिस समय बड़ा जी बच्चे ही थे बच्चे छोटे ही थे काली कमर कमर कमर की गुदड़ी बनाई हुई घर में घाल दी हमने एक हाँ लिया हाथ में पास भाग पड़ते थे फिर भी संघ में फिर संघ त्याग जाते हुए दूध दही की पग बोला घी बचे जो पानी एक चार चली ऊप रहे सामू एक लाख शेषाणी शेषाणी थोड़ा खाए थोड़ा थोड़ा खाते शेषाणी जाते समझ में नहीं है नहीं? समझ में नहीं है समझ में क्या हो है एक दाटनी ऊपर मालूम लाख शेठाणी घी दूध की दही दूध की बगी बताओ घी भरते जो पानी घी लो महाराज दही लो दूध लो ये पानी का कितना दूध देते सर दूध देते देता दही देते सर रोटी जाओ ओलन खाना ताणी नंग लक्षण तो मंगती दादी के देख नाम थे शेठाणी लक्षण तो मंगती दादी के ओलन खेचा ताणी रोटी खाते ओलन खेचा ताणी ओलन समझते हो राजा बोले राजा के बाबा जी तेरे घर पर आए गाँव राज बाबा जी बड़ी कृपा करी संकोच बोली राजा जानते थे बेचर कर बैठा है शर्म लिया हुआ आज मैं बचाऊ तो बड़ी शर्म आई कोई देख लगा सच में देख लगा कोई भैया देख लग गया खोट है रे बोले राजा देखो मजा देखो क्या बात बेचर है तो बेचर सुना मतलब किसान के मैं सुना सुना ऐसे संत कई त्यागी संत हुए बड़े बड़े त्यागी गोविंद गोविंद गोविंद। अपमान सहने में कठिनता होती है अपमान सहने में हाँ। थोड़ी कठिनता होती है बहुत कठिनता होती है क्या करें भाई हमें सहना पड़ता है कैसे सह फायदा अपमान से तपस्या बढ़ती है सम्मान से मनुस्मृति में लिखा है जो ब्राह्मण दान पुण्य लेता है और भोजन करता है दुग्धा गौरी विषी देती जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती ऐसे उस ब्राह्मण की तपस्या बंद नहीं होगी अंशी नहीं होगी जो लेता है दान लेने का स्वभाव है त्याग त्याग से होता है त्याग हो गुणों गुण सता अधिक हो बताओ सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है कुछ चाहिए तो सहना नहीं होती तो मान बढ़ाइए त्याग बुरा लगता है कि शरीर में मैंपन है ना तो शरीर में मैंपन होने से मान त्यागना कठिन होता है नाम में अपनापन होने से बड़ाई त्यागना कठिन है बड़ाई नाम की होती है आदर सत्कार शरीर का होता है तो शरीर में ध्यास होने से कठिन होता है नाम में यह कहनी बात तो शुभ है काम पड़े तो पता लगे आनंद आता अपमान में आनंद आता निंदा में अपमान निंदा लायक काम नहीं करते पाप अपमान में लायक काम तो करते नहीं निंदा हो जाए तो बड़ा आनंद होता तत्व बोध होता है हाँ। तब ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है हाँ? वो ज्ञान निवृत्त हो जाता है ज्ञान की वृत्ति है वृत्ति हाँ? ज्ञान वो निवृत्त हो जाती है हाँ? और विवेक ही तत्व के रूप में परिणित हो जाता है हाँ? विवेक ही तत्व के रूप में परिणित हो जाता है हाँ? तो ज्ञान और विवेक और तत्व ज्ञान और तत्व ये सब अलग अलग है क्या चीज है ये देखो ये प्रश्न से पता नहीं लगेगा आप करो आप पहले विवेक का आदर करो फिर पता लगेगा कैसे से क्या पता लगे मिश्री मीठी होती है बीकानेर की बहुत कैसी मीठी होती है चखो तो पता लगे क्या पता लगे कहने से पता लगेगा आप विवेक का आदर करो विवेक का आदर करो भोगों का आदर नहीं सब पदार्थों का आदर नहीं विवेक विवेक जो कहता है विशेष पृथक भाव अलग अलग क्षत्र अद्वित्य कर्तव्य कर्तव्य तो कर्तव्य का पालन करो सत्य का पालन करो और तो विवेक का आदर करो समझ में आ जाएगा बात और समझ नहीं आता मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ठीक है अलग से तो कहीं मिक्सर महीने की महिमा आई नहीं है भगवान ने अपनी विभूति बताई इसका कारण क्या है कारण विशेष है मिक्सर का पहले मिक्सर से ही वर्ष शुरू होता था मार्ग शीर्ष से ही मार्ग शीर्ष में है मिक्सर में नए धान होता है काती में सब धान पकड़ आता है तो नए धान का यज्ञ आदि मिक्सर में होता है मिक्सर में इसमें मार्ग प्रधान था नया वर्ष भी वहां से आ रहा फागुन में सेहत से होता है जैसे होता तो वहाँ और मिक्सर में की बात है इसे वो तो विभूति बताई है मुख्य किताब है भगवान का चिंतन करने के लिए जो जो मुख्य यद यद विभूति मत सत्य श्रीमद गुरुदित भगवान तप्त तो देवा भगत सत्यो मम तेज हो सब हो मेरे तेज से तो हमारे श्री श्री मुख्य माना गया न ज्यादा सर्दी सर्दी भी सादा होती है गर्मी नहीं होती है काफी सर्दी ब्राह्मण की शरण में कोई आ जाए तो उस व्यक्ति के लाचारी में या बीमारी में सेवा का मौका मिले तो ब्राह्मण को झूठे बर्तन मांजना और कपड़े धोना ये तो उसका धर्म नहीं है तो फिर क्या करे वो भजन सेवा करे कपड़ा मांगे सेवा करेगा तो उसके झूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे बिल्कुल बर्तन मांजना पड़े मैदा उठाना पड़े पेशाब तटी धोना पड़ेगा ये तो ब्राह्मण का धर्म नहीं है ये तो ब्राह्मण का धर्म थोड़े करते है वहाँ ये तो दया है माँ टट्टी फेंकती बात छोटी हो जाती है क्या माँ टट्टी धोती है बालक की तो माँ का दर्जा छोटा हो जाएगा जीविका छोटी नहीं स्ववृत्तिया करा जाना कुत्ते की वृत्ति नहीं रहनी चाहिए जीविका नहीं करनी चाहिए पैसा नहीं देना चाहिए ऐसे माँ की तरह ब्राह्मण अधिकार है सब छोरा छोरी अपने बेटा बेटी है जैसे माँ सेवा करे तो माँ का दर्जा छोटा हो जाएगा बालक की टट्टी साफ करे तो ऐसे ब्राह्मण माँ है सबकी जो कोई नहीं है तो करे उसे ना तो यश मानक बढ़ाई पैसा कुछ नहीं चाहे ये चाहे तो ब्राह्मण गिर जाता है स्ववृत्तिया करना चाहता कुत्ते की वृत्ति नहीं करनी चाहिए उसे कुछ लेना नहीं चाहिए दया माँ कुछ लेती है क्या बच्चे से ऐसे सब ब्राह्मण है तरह ब्राह्मण नेत्रा गुरु गुरु है अपने बाल बच्चे है उनका मेला भी जब क्या हो यार दया है जीव का नहीं है ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए नीचे वर्ण की सेवा करके जीव का नहीं करनी चाहिए दया पर कोई दोष नहीं अमेरिकन महिला के एक साथ सात बालक हुए उन बालकों को दिया है सब सब अच्छा एक साथ हुए प्रकृति कुपित हो गई है परिवार नियोजन से ये फल निकला है प्रकृति कुपित हुई है प्रकृति कुपित भगवान कुपित संत महात्मा कुपित सब कुपित होते हैं फोटो दिए सब जीवित है स्वस्थ है सब जीते हैं क्या देखो एक साथ पैदा हुए, एक साथ। उसने पहले फोटोग्राफी करवाई थी, उसको मालूम था कि सात होने वाले हैं, उसमें कुछ लड़की भी है और कुछ लड़का भी है, तो कोई बात नहीं सात होने में। चार लड़की और तीन लड़के, लड़के चार लड़के तीन लड़की, सात जी, चार लड़के एवं तीन लड़की, कुल मिला के सात। देखो चित्र दिया है, सब खुश है, प्रकृति विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, नरकों में ले जाने वाले है ये परिवार नियोजन, बहुत खराब है, बिल्कुल खराब है। अय्या की बात होती है, रसोई थोड़ी बड़ी है, आना रहा मार दो गुरु, क्योंकि रसोई थोड़ी है। अरे रसोई बड़ा हुआ तो मार दो आदमियों को, कदम मत होने दो। सरकार को चाहिए जितनी जमीन खाली पड़ी है उसमें हद उचा करे, सब अनाज पैदा करे, क्योंकि चिंता ज्यादा होगी। ये तो करना काम है, ऐसा बंद कर दो, बंद कर दो। ये कोई काम है, राजा का काम है ये नाश करना, प्रजा का पालन करना है, तो नाश करना काम है राजा का, पालन करने का काम है, गजनाश कर दो। नाश दो ही उपाय है, एक तो मार देना गायों को, तो मार देना पैदा मनुष्य को, पैदा नहीं होने देना, दोनों का नाश करना। उधर विरोधी पार्टी बढ़ रही है, साठ साठ लड़का लड़की एक के मुसलमान के, हमने सुना बीस सुना है एक, ये साठ है वो कहता है तीन ब्याह किए चौथा ब्याह करूंगा, फिर साठ लड़का लड़की है वो बढ़ेगा तो आज वोट का जमाना है, क्या दशा होगी। आज ये कह रहा मानते नहीं, और समय पर देखना क्या दशा होगी। एक चिंपन से पूछा गया, एक चिंपन जो रंगाई का काम करती है मुसलमान ने, उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं कराते परिवार नियोजन, तो वो बोले कि हमारे जो है, हम जो नवाज पढ़ते हैं ना, तो जो अगर कोई परिवार नियोजन कर ले तो खुदा है वो नवाज है वो कबूल नहीं करती, तो वो उसकी कबूल नहीं, उसके बेटा बेटी हो तो उसका पूरा परिवार जो है फेर तक चलेगा, तो उसका खुदा कबूल नहीं करेगी उसकी। हमारे शास्त्र में भी लिखा है जिसे अंग भंग हो जाता है उसका पानी नहीं दिया, पिंड नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता अंग भंग वाले के, अंग भंग वाले के कत्ल नहीं की जाती थी, बही नहीं दी जाती। अरे अंग भंग सब, पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर देना बड़ा भारी पाप है। अंग भंग हो गया उसे दिए पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, पड़े रहो एक सुनी है ही नहीं, वो पकड़ लिया गया काली का घर ले गया, आंगली कटी हुई थी, कटी का उसको अंग भंग है, बाली की काली की नहीं सदे भाई, ऐसे पिंड और पानी पड़े को नहीं मिलेगा, जरा कष्ट कपड़ा कपड़े ऑपरेशन करा दिया है, ये पिंड पर वही नहीं है, बड़ा भारी अन्याय है, वो मामूली अन्याय नहीं है, परिणाम बड़ा खराब है। मैंने पुस्तक लिखी है वो देख रहे होगी, भारत देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, पुस्तक लिखी है उसने काफी लिखा है बात, और मातृ मातृ शक्ति का घोर अपमान, स्त्री बच्ची होती है उसके गर्भपात करते हैं तो मातृशक्ति, आप कहते हो स्त्री, हम कहते हैं मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति है छोटी सी बच्ची किसी मातृशक्ति है कि नहीं, आप और हम कहां से ऐसे बैठे थे, माँ से आए हैं और कहां से आए, माँ है वो माँ, माँ पड़ेगी वो, ये मातृशक्ति है, उसका घोर अपमान करते हैं। माता का दर्जा सौ गुणा अधिक पिता से, पिता अधिक है, उस कन्या का हत्या कर देती है। आपको सुख दिया जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, संयम कर नहीं सकते, वो सुख दे करके गर्भ में आया, उसे गर्भपात करते हो, इसे राक्षस बनाने से इतना होता है, राक्षस ने बहुत नीचा दर्जा है गर्भ गिराना, बहुत पाप की बात है, बड़ी हत्या की बात है, बहुत पाप लगेगा, बोलो बहुत पाप, बड़ा भारी परिवार नहीं करना पड़े बिल्कुल, गर्भ हत्या तो फिर भी लोग मना कर रहे हैं, परिवार नियोजन होना चाहिए ये कह रहे हैं, बिल्कुल बेशर्मी की बात है, बिल्कुल अन्याय की बात है, बिल्कुल पाप की बात है, बड़े अत्याचार की बात है। संयम रखो, पुत्र नहीं चाहते तो संयम रखो, शरीर ऐसा रहेगा, शरीर का नाश करना और पुत्र संतान पैदा नहीं करना, ये कौन सी बुद्धिमानी है, शरीर का तो नाश करना, संतान पैदा न हो। अतः मैथुन मजम अप्रजम मैथुन मातम, वो क्या नृष्ण हुआ जिसे संतान पैदा न हो। साथ ये बात है, बहुत ही पापी बात, बड़े अन्याय की बात है। इसे माता बहनों भाई सब सावधान हो जाओ, कृपा करो कृपानाथ, अत्याचार मत करो, ऐसा पापाचार मत करो, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। वृद्धि किसकी हो रही है, मैं नहीं कहता हूँ किसी वंश के विशेष में, मैं नहीं कहता, परंतु जिसके राज्य होने से क्या हुआ, मंदिर टूटे आपके, आपकी बहन बेटियों को ले गए, आपकी पुस्तक धर्म का जला दिए गए, और वो सिर्फ वृद्धि हो रही है, आप ह्रास हो रहा है, नतीजा क्या होगा समझते नहीं होगी। आप सोचो क्या नतीजा होगा बताओ। स्वराज के समय में जब हुआ तो मुसलमानों कितनी संख्या थी, ईसाइयों कितनी थी, हिंदुओं की कितनी, उन्होंने कितनी कितनी बड़ी है, अभी तक सरकार पछताताप करती है, कितना परिवार नियोजन हुआ, फिर भी वृद्धि तो बढ़ती चली जा रही है, रोक नहीं सकते हम, ये कह रहे हैं। ये उपाय नहीं है, बिल्कुल महान मूर्खता है, महान नीचता है, ये उपाय थोड़ा ही है, नाश कर देना उपाय होता है, इसे भला होगा, नाश से भला होगा तो बुरा किससे होगा बताओ, नाश करने से भला होता है तो बुरा किससे होता है ये बताओ। ये महान बुरी बात है, नाश करना, पैदा नहीं होने देना, दुर्लभ हो मानुष देह, बड़ा भाई दुर्लभ होता है मनुष्य देह, उसको पैदा नहीं होने देना। ये शंकराचार्य वल्लभाचार्य कहाँ से आते, बड़े बड़े आचार्य जब बंद कर देते तो आपकी माँ ही बंद कर दे, आप कहाँ से आते बताओ। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित, बड़े श्रेष्ठ हिंदुस्तान में बहुत नामी हुए, विलायतों में, दूसरे देशों में भी ऐसे वकील है, वरिष्ठ है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर है हिंदुस्तान के गए हुए, बड़े तेज है, इतनी बुद्धि उनकी तेज है, और उनका आप धर्म नष्ट करते रहो, उनकी वंश नष्ट करते हो, क्या दशा होगी देश की और विदेश की। विदेशों में मामूली नामी है हिंदुस्तान के डॉक्टर, वकील, वरिष्ठ जज, महाराज जी हिंदुस्तान के कारीगर तक जाते हैं वहाँ, ये मकान बनाने वाले कारीगर और दूसरे और चीजों को बनाने वाले कारीगर वो विदेशों में जा रहे हैं वहाँ, ऐसे अच्छे कारीगर भी नहीं है। वकील वैरिस्टर तो बहुत अलग बात है, कारीगर भी वहाँ जा रहे हैं, कारीगरी की चीजें जा रही है, पुरानी काम हुआ हुआ लकड़ी पर वे लकड़ियां ले जा रहे हैं, टूटी दांत के बने हुए खिलौने, दांत के बने हुए, अरे दांत के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, पत्थर के बने हुए लोग ले जा रहे हैं। यहाँ इतनी कारीगरी है, काठमांडू है ना काठमांडू, वो काठमांडू क्या है, वो एक वृक्ष के काठ से मंडप बना, सब जीता एक काठ से, इसको काठमांडू उसका नाम है, काठ मंडप, काष्ठ मंडप, काठमांडू एक वृक्ष से बना सोई, उनकी कारीगरी आप देखो तो मतलब घर में ऐसी विलक्षण कारीगरी है, एक कार से बने हुए घरों में, घरों सब शहर बहुत विलक्षण कारी है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 24 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।